sadani sadani sadani sadani sa sa sa mama mama mama ni ni ni sa ni da ni da ma da ma ga sa ga ma da ni sa sa sa sa ma ma ma ma ma ni ni